وقضينا إليه، اور ہم نے اس کی طرف فیصلہ کیا. یہ تو لفظی معنی بنتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قضاء کے بعد جب الہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا، یعنی ہم نے اس بات کا فیصلہ کر کے آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا، خبردار کر دیا تھا. وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس بات کو، کس بات کو؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح سویرے، اب یہ ختم ہو جائیں گے. یعنی لوط علیہ السلام کو ہم نے عذاب آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صبح یہ سب لوگ اب ختم ہو جائیں گے، ان کی مہلت ختم ہو گئی. اور دابرہ کے لفظ پر آپ غور کریں، دابر پشت کو کہتے ہیں نا، پشت کٹ گئی، یعنی کوئی بھی نہیں بچا کہ جس کی نسل آگے چلے، سب ختم ہو، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئی، ایک نہ بچا ان میں سے. یعنی یہ بات کی شدت کا احساس دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا سویرے ہوتے ہی سب قوم تباہ کر دی جائے گی، لیکن الفاظ کا چناؤ بڑا زبردست ہے. ذرا آپ تصور میں لائیں، ان دابر ہاؤلاء مقتوع، مقتوع کہتے ہیں قطع کرنے کو، کاٹ دینا، بس سلسلہ منقطع، ختم. اسی لیے جن قوموں پہ عذاب آیا بعض وقت ان کے لیے اس دن کو بھی یوم عقیم کہا گیا. عقیم بانج انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بچے نہ پیدا ہو سکے، اس کی نسل کا سلسلہ وہیں آ کے رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، وہ آگے نہیں چلتا. یعنی صبح تک آخری آدمی بھی ختم ہو جائے گا. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، لوط علیہ السلام کو جب یہ ساری بات بتا دی گئی تو اتنے میں شہر والے، اہل المدینہ شہر والے آ گئے، یستبشرون، خوشیاں مناتے. مجرم قوم کے کچھ لوگ خوشیاں مناتے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے. وہ کس بات کی خوشی میں اتنے بیتاب ہو رہے تھے؟ چند اجنبی نوجوانوں کی آمد پر. انہیں کیسے پتا چلا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ خبر ان کی بیوی نے شہر والوں کو دی تھی. اسی لیے سورت التحریم میں آتا ہے، فخانتاہما، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہی خیانت تھی کہ انہوں نے شہر والوں کو بتا دیا کہ آج ہمارے گھر ایک نوجوان لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط جو تھی ہومو سیکشل تھی، اور ویسے بھی بہت غنڈہ قسم کی قوم تھی، ہر مسافر کو لوٹ لیتے تھے، ہر راہگیر کا مال لوٹ لیتے، اسے پکڑ لیتے، اس سے بدفیلی کرتے اور اس کو ذلیل و خوار کرتے، بعض اوقات مار کے پھینک دیتے. انتہائی دہشت گرد قسم کی قوم تھی جن کے اندر کوئی انسانیت باقی نہ رہی تھی. انہیں جب یہ پتا چلا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ پیغمبر کے گھر میں آیا ہے تو وہ خوشیوں سے لوٹ پوٹ ہوتے ان کے ہاں پہنچ گئے کہ اب ہم ان سے برا کام کریں گے، اور چونکہ اجنبی ہے اس لیے یہ ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے. قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں. اب ان فرشتوں کے لیے مہمان کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بولا اور لوط علیہ السلام نے بھی، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی، بس نہ میری فضیحت کرو نہ مجھے رسوا کرو. یہ فے دعادحے کا لفظ وہی ہے جو سورت التوبہ کے لیے بھی فادحہ کا میں نے بتایا تھا، رسوا کرنے والی منافقین کو. تو یہاں تفضحونی، نہ مجھ کو رسوا کرو، یعنی میرے مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے سپرد کیسے کر سکتا ہوں اور تم مجھ سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی مہمانوں کے ساتھ برا سلوک دراصل میزبان کی رسوائی کا سبب ہوتا ہے. آپ سوچیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی آیا ہو، کوئی مہمان ہو، اس کے ساتھ کوئی ہمسایا، کوئی آپ کا بچہ، کوئی آپ کا رشتہ دار، اگر کوئی بھی बदतमीजी करता है या कोई भी उसको तकलीफ पहुंचाता है तो उसका इल्जाम या उसकी तकलीफ किसको पहुंचेगी? आपको पहुंचेगी, क्योंकि ये इंसानी अखलाक में से है कि इंसान अपने मेहमान का ख्याल रखे और उसकी तकलीफ का, उसकी बाकी चीजों का, वरना मेहमान की मेहमानी में कोताही मेजबान के लिए बायस रुसवाई होता है। तो कहने लगे कि ये मेरे मेहमान हैं, इनके ऊपर बुरी नजर है तुम्हारी, ये मेरे लिए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, खुदा के लिए मुझे रुसवा ना करो। वत्तकुल्लाहा वला तुखजूनी, और डरो अल्लाह से और न रुसवा करो मुझको। तुखजून का लफ्ज खे जे ये से खिजियन का लफ्ज बहुत दफा आप पढ़ चुके हैं, ऐसी रुसवाई जो दूसरों की तरफ से लाहिक हो, ये जिल्लत की एक किस्म है। कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने? कौम लूत ने, अवलम नन्हका अनिल आलमीन, क्या हमने तुझे जहान वालों से रोक नहीं रखा, क्या हम तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो? ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि हमने तुम्हें जहान वालों से मना नहीं कर रखा? बात यह थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे कि मुसाफिरों के साथ बुरा सलूक मत करो, अजनबी लोगों को परेशान न करो, लेकिन इनका हाल क्या था, हर गुजरगाह पे बैठ जाते थे। बात यह थी कि इनका जो इलाका था ये उस शाहराह पे था, उस मेन रोड पे था जो मशहूर तिजारती शाहराह थी, यानी तिजारती काफले शाम की तरफ, मक्का से शाम की तरफ इसी रास्ते से गुजरते थे, यानी एक ट्रेड लाइन थी। तो जाहिर है कि जो काफले गुजरते थे उनके पास माल असबाब भी होता, तो उसमें क्या मुश्किल होती? इन लोगों का काम क्या था? यानी गुंडागर्द किस्म की कौम थी, खुद तो कुछ करना कराना नहीं, जो कोई काफला गुजरता उसको लूट लेते और उन लोगों को पकड़ लेते। तो लूत अलैहिस्सलाम इनको मना करते कि तुम अजनबियों के साथ, मुसाफिरों के साथ ऐसा सलूक ना करो। तो इनकी तकरार क्या होती अपने पैगंबर के साथ कि तुम क्या पूरे जहान का दर्द अपने दिल में लेके बैठे हुए, तुम्हारे क्या लगते हैं वो राह गुजर, यानी वो हमारी कौम के लोग तो नहीं? इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब कोई कौम इंसानियत की बिना पर नहीं, सिर्फ कौमियत की बिना पर किसी की भलाई और खैरख्वाही करती है तो उसका अखलाक फिर किस दर्जे का होता है। यानी अपनी कौम के लिए तो नहीं ऐसा करते थे, मगर मुसाफिरों और गुजरगाहों और दूसरी कौमों के साथ ये ज्यादती करते। इससे भी आप अंदाजा लगाए ना कि कुछ मुतासिब किस्म के लोग क्या करते हैं, अपने खानदान, अपनी बरादरी, अपने रंग, अपनी नस्ल, अपनी कौम, अपने इलाके के लोगों के साथ तो बड़े हमदर्द होते हैं, लेकिन दूसरों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। तो याद रखिए, ये इस्लामी अखलाक नहीं। क्यों, क्या होना चाहिए? सिर्फ मखसूस लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए? हमदर्दी के लिए, भलाई के लिए एक मोमिन का मेयार ये नहीं होता कि ये मेरे मजहब से है, ये मेरी कौम से है, या ये मेरे इलाके से है, या मेरे खानदान से है, या मेरी नस्ल से है, या मेरी रिश्तेदारी में से है। नहीं, मोमिन की भलाई और खैरख्वाही हर एक से होती है। तो लूत अलैहिस्सलाम भी इसी पैगंबराना अखलाक की वजह से अपनी कौम को कहते थे कि किसी को कुछ ना कहो, और ये भी अगर अजनबी मुसाफिर हैं तो इनके साथ बुरा ना करो। लेकिन उनको ये बात समझ में ना आती थी। वो क्या कहते, अवलम नन्हका अनिल आलमीन, क्या हमने तुझको जहान वालों से रोका नहीं? यानी इंतहाई ढिटाई और बदअखलाकी का मुजाहरा है ना, कि तुम इन अजनबियों के साथ क्यों हमदर्दी करते हो, इनकी हिमायत क्यों है? हमने तुम्हें पहले भी कहा है कि इनके साथ हमदर्दी ना किया करो, इन्हें अपने हाथ पनाह ना दिया करो। अच्छा, इससे एक मोमिन का ये अखलाक भी सामने आता है कि वो जब किसी से हमदर्दी करता है तो उसका नाम या नस्ल या रंग या इलाका या उसकी मालो दौलत या स्टेटस नहीं पूछता। वो कोई भी हो, वो इंसान है, इसी का नाम इंसानी हमदर्दी है। लेकिन वो कौम इस पर राजी न थी, और एक दूसरे एतबार से उनको वो ये भी कहना चाहते थे कि तुम इस हमदर्दी में कि औरों को अपने यहां पनाह देते हो, तो ये सब कुछ क्या है, किसी दिन ये अजनबी लोग हमारे ही ऊपर आके कुछ नुकसान न दे हमको। यानी ये भी तो शैतान हमको वसवसा देता है ना कि किसी अजनबी के साथ हमदर्दी ना करो, क्या मालूम वो कौन हो और तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। तो ऐसे में इंसान मोहतात तो रहे, एहतियात मोमिन का एक शार है, लेकिन ऐसे किसी भी शैतानी वसवसे की बुनियाद पर नेकी और खैर का काम न छोड़े। قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، उन्होंने कहा ये मेरी बेटियां हैं अगर तुम कुछ करना चाहते हो। अब बेटियों को उन्होंने पेश कर दिया, इसकी क्या वजह थी? इसके कई एक माने हो सकते हैं। एक माना तो ये किया गया है कि उन्होंने अपनी हकीकी बेटियों को उनसे निकाह के लिए पेश कर दिया कि मेरे मेहमानों को कुछ ना करो, मेरी बेटियों से निकाह कर लो। एक माना तो ये किया जाता है। दूसरा माना यह है कि पैगंबर अपनी कौम का रूहानी बाप भी होता है, तो उन्होंने कौम की बेटियों की तरफ इशारा करके कहा कि अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी ही करना चाहते हो तो अपनी कौम की ख्वातीन से शादी कर लो, तुम अपनी शहवत को अजनबी मर्दों से ही क्यों पूरा करना चाहते हो। हाँ उला इबनाती इनकुन तुम फाइलीन। और यूं लगता ना जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको जमीर झंझोड़ रहे हैं, उनको एहसास दिला रहे हैं। ये भी समझाने का एक तरीका होता है। और अगर वो वाकई अपनी बेटियों के लिए कह रहे थे तो इससे भी आप देखें कि पैगम्बर किस हद तक कुर्बानी करता है, न सिर्फ ये कि अपनी बल्कि अपने अहल खाना की भी साथ। और फिर मेहमानों को, अजनबी लोगों को बचाने के लिए कहां तक कुर्बानी कर रहा है, इससे पैगंबराना अखलाक पता चलता है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, फरिश्ते हो कि इंसान हो, खाना ले आए बना के। और यहां भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अजनबी मेहमानों को, अगरचे वो उन्हें जानते भी हों कि फरिश्ते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी हिफाजत के लिए आखिरी हद तक कौम के जमीर को झंझोड़ा और उनको समझाने की कोशिश की। तो इससे अजीम तरीन पैगंबराना अखलाक का पता चलता है कि वो कहाँ तक कुर्बानी करता है। लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, तेरी जिंदगी की कसम, किसको खिताब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इन्नहुम, बेशक वो, लफी सकरतिहिम, अलबत्ता अपने नशे में थे, या महून, बहक रहे थे। यानी जैसे शराब के नशे में धुत अकल मारी जाती है, उस वक्त उन लोगों का भी हाल यही हो चुका था कि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक माकूल बात को, एक इंसानी हमदर्दी की बात को, एक इंसानी शराफत की बात को समझ के ही नहीं दे रहे थे। यहां पर आप देखें कि अल्लाह ताला एक कसम खा रहे हैं, और किसकी कसम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की या जान की कसम। लेकिन ये याद रखिए कि ये कसम अल्लाह के सिवा और कोई नहीं खा सकता कि हम कहें कि हम हुजूर की कसम खाते हैं, या किसी इंसान को कहें कि मैं आपकी जान की कसम खाती या आपकी जिंदगी की कसम। ये इंसानों के लिए जायज नहीं। कसम किसी बड़ी चीज की खाई जाती है, इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम नहीं खा सकते आप, या अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से किसी एक नाम से आप कसम खा सकते हैं। मसलन ये कहने की बजाय कि अल्लाह की कसम, ये कह सकते हैं रहमान की कसम, लेकिन ये नहीं कह सकते रसूल की कसम। ठीक है, इसके बारे में अहादीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माओं और बापों की और बुतों की कसम न खाओ, और अल्लाह की कसम भी सिर्फ उस वक्त खाओ जब अपने कौल में सच्चे हो। यानी अल्लाह का नाम हर हरी हरी बात में इस्तेमाल मत करो। सहीहैन में है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब को देखा कि अपने बाप की कसम खा रहे हैं, आपने पुकार कर फरमाया, खबरदार रहो, अल्लाह ताला बापों की कसम खाने से मना करता है। जिसको कसम खाना हो अल्लाह का नाम लेकर हलफ उठाए, वरना खामोश रहे। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी भी चीज की कसम खाते हैं तो उसको गवाह बनाते हैं, या उस खास चीज की तरह मुतवज्जे करते हैं, या गुफ्तगू का एक अंदाज है। فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ, पकड़ लिया उनको चिंगाड़ ने, मुशरिकीन, दिन चढ़े। सैहा शोर को कहते हैं। तो ये लगता है कि जैसे शोर ने उनको मार दिया, और आप जानते हैं कि शोर को डेसिबल्स में नापा जाता है, और साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि 175 डेसिबल का शोर इंसान को मार सकता है। यानी इंसान के मारने के लिए शोर भी बतौर हथियार इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो हर वक्त की पोल्यूशन है ये भी कुछ मौत से कम नहीं। अब ये शोर किस चीज का था? बात कहते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज थी, और ये भी हो सकता है कि किसी भी चीज की आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर यानी पैदा की हो। और मुशरिकीन सुबह सवेरे दिन चढ़े, यानी किस वक्त अजाब आया? जब सारे लोग एक नए दिन का आगाज कर रहे थे, और वो दिन उनके लिए हमेशा के लिए खात्मे का दिन बन गया। फजअलनाहा आलियहा साफिलहा वअम्तरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, तो हमने उसके ऊपर वाले हिस्से को उसका निचला कर दिया, और उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, जो खंगर की किस्म का पत्थर था। मिन सिज्जील, पकी हुई मट्टी का पत्थर। कहा जाता है कि उनकी बस्तियों को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू पे उठाया और निचले आसमान तक ले गए, और वहां से वापस पलटाया, पटखा के फेंका। ये कुल चार बस्तियां थी जिनमें 4 लाख लड़ने वाले मर्द मौजूद थे। सब बदकार और मुजरिम लोग थे, सिवाय चंद एक के जिनका जिक्र पीछे गुजरा। और फिर न सिर्फ ये कि उनको उल्टा फेंका गया, बल्कि उसके ऊपर पत्थरों की बारिश भी हुई। और कहते हैं कि ये खत्ता जमीन में भी धंसा और सतह समंदर से 400 किलोमीटर अंदर धंस गया, और फिर उस पर पानी आ गया जो डेड सी कहलाता है। और ये डेड सी जो है, इसमें ना कोई मछली होती है ना ही कोई और लाइफ की चीज, क्योंकि उसका पानी इतना खारी है, इतना जहरीला है एक तरह से, कि जिसमें कोई लाइफ नहीं। इन्ना फी ज़ालिक लआयातिन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं। किसमें? इस वाक़े में। किसके लिए? लिल मुतवस्सिमीन, मुतवस्सिमीन के लिए। मुतवस्सिम किसको कहते हैं? ये वस्मा से है, वस्मा कहते हैं निशान को। इस्म का लफ्ज भी इसी रूट से है, अलामत से पहचानने वाले। मुतवस्सिम, अलामत से पहचानने वाले, गहरी नजर से जायजा लेने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, देखने वाले, अलामात देखकर शनाख्त करने वाले, अहले फरासत। यानी जो लोग गौर व फिक्र करने वाले हैं, अलामात से पहचानने वाले हैं, अहले फरासत हैं, उनके लिए इस वाक़े में इबरत के बहुत से पहलू और निशानियां हैं। तिर्मिज़ी की एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की अकलमंदी और दूरबीनी का लिहाज रखो, वो अल्लाह के नूर के साथ देखता है। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई। मुतवस्सिम कौन होता है? जो दूरबीन होता है, जो हालात को देखकर भांप कर हकीकत पहचान लेता है, जीरक होता है, समझदार होता है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, कि फरिश्तों की चाल ढाल देख के और उनकी गुफ्तगू देख के और उनकी तादाद देख के खुद ही पूछने लगे, और क्या मामला है? ये तो नहीं हो सकता कि इतने सारे लोग एक बेटे की बशारत देने आए, कुछ और भी लगता है मसला है। तो ये मुतवस्सिम इंसान ही ऐसी समझ रखता है। इसके लिए जैसे हम एक लफ्ज बोलते हैं ना, कयाफा शनासी, फुला शख्स बहुत कयाफा शनास है, यानी कि वो वाक्यात से मुख्तलिफ इबरत के पहलू लेने की सलाहियत रखता है। जिसे एक हदीस में आता है ना कि अल्लाह मेरी निगाह को इबरत की निगाह बना दे, कि मैं किसी भी चीज को देखूं तो मेरा उसको देखना महज देखना ना हो बल्कि उससे सबक हासिल कर सकूं। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस किस्से में, इस वाक्य में, इन बस्तियों में, इस तबाही में समझदार लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं, लेकिन कितने फीसद लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी तहकीकात भी की, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद किसी चीज से इबरत हासिल नहीं की। असल हकायक तक पहुंचे भी हैं तो उसे अपने अखलाकियात के लिए कोई रहनुमा नहीं बनाया और उन चीजों से बचने की बात नहीं सोची कि जिसकी वजह से इस कौम पे तबाही आई। वो इन्नहा लबी सबील मुकीम, और बेशक वो बस्ती, वो इलाका कहाँ है? सबील मुकीम पर वाके है, गुजरगाह आम पर वाके है। मुकीम कहते हैं कायम को, मौजूद, यानी वो शाहरा आज भी चलती है, वो रास्ता आज भी कायम है जिसके किनारे ये बस्ती थी, मदीना से शाम जाते हुए रास्ते में आती थी। और ये पांच बस्तियों का मजमुआ था ये पूरा इलाका, जिसमें सद्दूम जो है वो मरकजी बस्ती थी, यानी सेंट्रल थी। उसके अलावा साबा, सावा, असरा, दूमा, ये मुख्तलिफ बस्तियां थी जिनको मिलाकर कौम लूत का इलाका बनता था। जिसे पहले जिक्र किया कि 4 लाख लड़ने वाले मर्द मौजूद थे इसमें, बड़ी ताकतवर कौम अपने आप को समझती थी। लेकिन जब अजाब आया तो क्या हुआ, इनको उल्टा के वापस फेंका गया, जमीन में धंसाया गया। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है मोमिनों के लिए, गौर करने वालों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए। इसलिए मुतवस्सिमीन के अलावा मोमिनीन होना भी जरूरी है अल्लाह की निशानियों से सबक पाने के लिए। बात यह है कि अगर इंसान हकीकी मानों में अल्लाह पर ईमान ले आए तो ही उसकी सरकशी खत्म हो सकती है। किसी ने लिखा कि कौम लूत जिन पर अजाब आया था उनमें बच्चे भी होंगे, तो उन्होंने तो कोई गुनाह ना किया था, वो तो मासूम थे, फिर उन बच्चों पे अजाब क्यों आया? आपने एक मशहूर मुहावरा सुन रखा होगा कि आटे के साथ घुन भी पिसता है। रियाज सालिहीन के शुरू में नियत के बाद में एक हदीस आती है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब किसी कौम पे अजाब आता है तो उसके बाद नेक लोग भी और अच्छे लोग भी उसमें मारे जाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन फिर क्या होगा, हर शख्स अपनी नियत पर उठेगा। क्योंकि ये तो फिर हो नहीं सकता कि कुछ कुछ को बीच में से निकाल के मार देते, और फिर अल्लाह की अपनी चीज है, जिसे चाहे मार दे। आप कोई चीज बनाते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, आपको कोई पूछ सकता है? अल्लाह की मखलूक है, जैसे चाहे करे। इनकी जड़ काट दी गई थी ना, इनकी नस्लें भी खत्म कर दी गई थी। जब इस बस्ती पे अजाब आ रहा था और जिस जिस तरह इसको खत्म किया गया, तो यूं लगता है ना कि अल्लाह ताला को किसी की तारीफ, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, फन, फनून, किसी चीज की परवाह नहीं, सब कुछ मलियामेट कर दिया। और क्या कहा, पीछे मुड़ के मत देखो, ये सब कुछ अब हमेशा के लिए खत्म होने लगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई इमारत गिरानी हो तो आप क्या करते हैं? कोई जगह ढहानी हो तो क्या करते हैं अमूमन? मसलन सऊदी अरब में जब हरम की एक्सटेंशन हो रही थी तो बड़ी बड़ी आला इमारतें भी गिरा दी गई, और अब भी मैंने सुना कि कहा जा रहा है कि कुछ चंद सालों के अंदर ये उसके सामने जो हिल्टन और टावर है इनको भी गिरा देंगे, और एक्सटेंशन करना है। तो मैं उनको देख के सोच रही थी कि इस पर इतने साल लगे इनके बनने में और इसमें क्या कुछ अंदर लगा हुआ है, तो जब इसको गिराएंगे तो लाजमी तौर पर ये और ये चीजें निकाल लेंगे, ऐसे ही ख्याल आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि इसी तरह आप देखें कि उस बस्ती के अंदर भी कैसे कैसे खजाने और दुनिया की कैसी कैसी चीजें और क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो गिराई गई सारी इमारतें और सारे लोग और उनकी जहानत और उनका सारा इल्म और पूरी तरक्की, हर चीज मलिया मेट कर दी गई कि हमें उनके कल्चर के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता कि वो कितनी आर्टिस्टिक कॉम थी या कैसी कैसी तरक्की उन्होंने की हुई थी, सब कुछ डूब गया। अब फिर हमारी पर्सनल लाइफ में भी कितनी आदत होती है ना निशानियां बचा बचा के रखने की, ये उस बच्चे की निशानी है, ये फलानी चीज की निशानी है, यानी कितना कुछ हम अपना घर में, कितना जंक जो है वो सिर्फ निशानियों पर मुश्तमिल है। जिसको हम फेंक नहीं सकते, लेकिन जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो सब चीजें खत्म होकर रह जाती हैं, बाकी नाम अल्लाह का है। अब आप देखिए इमारतों के कुछ कुछ निशान उस सहरा में नजर आते भी हैं, तो इतने हरेबल है सब कुछ कि वहां जाके बैठ भी नहीं सकता, गुजरना ही वहां से मुश्किल है। अगर अल्लाह की रजा नहीं है तो जो कुछ भी है सब बर्बाद होने वाला है। किसी ने लिखा कि कौम लूत का किस्सा सारे का सारा बहुत बड़ी इबरत है, तमाम कौम एक बहुत बड़ी बुराई का शिकार थी, सब पे अजाब आया सिवाय हजरत लूत और उनकी बेटियों के अलैहिस्सलाम। जब भी किस्सा आता है मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने किसी सरदार या किसी भी और शख्स का अलग से जिक्र नहीं किया कि वो तबाह हो गए, सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का खसूसी जिक्र क्यों, और बार बार ये बात क्यों कुरान में दोहराई जाती है? इसलिए कि वो एक पैगम्बर की बीवी थी, उनके घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता था, तबलीग होती थी, वो भी यकीनन सुनती होगी अमल भी करती होगी, लेकिन नीयत खालिश न थी, तो इस मुनाफ़त की वजह से उनको नबी भी बचा न सके, उनका माहौल बचा न सका। और जिस शख्स पर अल्लाह मेहरबानी ज्यादा करता है उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, और जो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता फिर उसकी पकड़ भी सख्त होगी। आज हम भी मुसलमान घराने से आए हुए हैं, अल्लाह ने हम पर भी एहसान किया, अच्छा माहौल दिया कि दीन को समझकर उस पर अमल करें। अगर हम लोग अल्लाह की मेहरबानी का एहसास न करते हुए इस जिम्मेदारी को महसूस न करेंगे तो हमारा अंजाम क्या हो सकता है? किसी और के अमल करने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से या कुरान पढ़ लेने की वजह से हम लोग न बख्शे जाएंगे। ये आयत इतना डरा देती है कि सब घर वाले निकले, किसी के वहमो गुमान में न होगा कि उनके साथ रहने वाली उनसे छूट जाएगी, जुदा हो जाएगी। खुद हम भी देखें कि हम भी एक सफर पर निकले हैं, हम में से कोई अब इस कुरान को छोड़कर कहीं और दिल लगा सकता है? और अगर ऐसा किया तो अंजाम क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोजख दिखाई गई तो उसमें बहुत सी खवातीन भी थीं। क्यों? इसलिए कि वो अपने शौहरों की नाशुकरी करती थीं, और जो इंसानों का एहसान ना माने वो अल्लाह का एहसान कैसे मानेगा? फिर ख्वातीन में और बहुत सी बुराइयां होती हैं। शैतान ने तो किसी को तबाह करना होता तो सबसे पहले उसकी हया को ख़त्म कर देता है। आज मुसलमान ख्वातीन में भी हया ख़त्म हो गई है। फिर ख्वातीन में हिब्बत करने, चुगलियां खाने वगैरह की आदत भी होती है, और ये चीज़ मुनाफ़त ही तो होती है कि सामने लोगों की तारीफ और पीठ पीछे बुराई करना। हम किस कदर छोटा ख्याल करते हैं इस झूठ और मुनाफ़त को, और अल्लाह के नज़दीक ये सब कुछ कितना नापसंदीदा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए ये बात किस कदर तकलीफ देह होगी कि पूरी कौम, उसका पूरा यानी पूरी तारीख और हर चीज मिट रही है, और फिर ये कि उनके अपने घर की खातून यानी बीवी के साथ, बीवी होने की हैसियत से एक अटैचमेंट तो होती है, लेकिन दुनिया में ही दिखा दिया गया कि अगर शोहर और बीवी के रास्ते अलग हैं तो आखिरत में अलग हो जाएंगे। यानी शोहर का नेक होना और शरीफ होना जो है वो बीवी को बचा नहीं सकता, अगर बीवी उस रास्ते पर नहीं या उसकी कदर नहीं करती। यानी ख्वातीन का दीन ईमान जो है वो शोहरों के ताबे नहीं, कि अगर वो अच्छे हैं तो उनके बोनस में हम भी चले जाएंगे जन्नत में। बहुत बड़ी गलतफहमी इसमें दूर की गई ना कि जो हमारी कौम को भी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और महज इस बात पर हम बख्शे जाएंगे। इसमें उनकी बेटियों का किरदार भी बहुत अहम है कि उन्होंने बाप की पैरवी की, माँ की नहीं की। तो बाज़ोकात हम ये कहते हैं हम कहाँ से अच्छे हो सकते हैं, हमारी माँ ही अच्छी नहीं थी, ये अच्छी नहीं है। तो ये महज एक उज्र लंग है, जिसको अच्छा बनना है वो उसकी अपनी नीयत और इरादे के साथ है, वो बन जाता है, और जिसे अच्छा काम नहीं करना कोई और ज़बरदस्ती उससे करा नहीं सकता।